bahçasına, dost bahçası küllü güldür. Vardım dostum bahçasına, dost bahçası küllü güldür. Oturmuş tahtı sarayına, tahtı saray küllü güldür. Oturmuş tahtı sarayına, tahtı saray küllü güldür. Gülden terazi yaparlar, gülü gülünen tartarlar. Gülden terazi yaparlar, gülü gülünen tartarlar. Gül alırlar, gül satarlar, çarşı pazar küllü güldür. Gül alırlar, gül satarlar, çarşı pazar küllü güldür.